razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 czerwca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W sprawie Ukrainy Rosja i USA będą respektować ustalenia protokołu mińskiego. Międzyrządowe rozmowy o przyszłości kopalni Turów rozpoczną się jutro w Pradze. Nie było zgody rodziców na udział dzieci w imprezie Tour de Konstytucja, ustaliło Kuratorium Oświaty. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji rozmawiali dziś w Genewie. Joe Biden powiedział, że jego kraj szanuje integralność terytorialną Ukrainy. Na konferencji prasowej po spotkaniu z Władimirem Putinem amerykański przywódca poinformował, że podczas rozmowy poruszono także kwestię Białorusi. Stany Zjednoczone są przywiązane do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Będziemy stosować się do ustaleń w ramach protokołu mińskiego. Wyraziłem też swoje zainteresowanie sytuacją na Białorusi, podobnie jak prezydent Putin. Powiedział tylko, że należy ustalić, co z tym trzeba zrobić. Prezydenci USA i Rosji w oświadczeniu wydanym po szczycie w Genewie potwierdzili swoje zaangażowanie w kontrolę zbrojeń i redukcję ryzyka konfliktów wojennych. Ukraina chce wyjaśnień co do domniemanego przesłuchania Ramana Pratasiewicza przez separatystów z Ługańska. Wspierani przez Rosję bojówkarze oświadczyli, że przeprowadzili śledcze działania wobec przetrzymywanego w Mińsku białoruskiego opozycjonisty. Ambasada Ukrainy w Mińsku zażądała wyjaśnienia w sprawie oświadczenia władz tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Prorosyjscy separatyści z Ługańska twierdzą, że przeprowadzili śledcze działania wobec opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza. W reakcji na to rzecznik ukraińskiego MSZ ocenił, że o ile Rosja faktycznie sprawuje kontrolę nad okupowanymi terytoriami na wschodzie Ukrainy, to oświadczenie separatystów należy postrzegać jako próbę Moskwy pozbawienia Białorusi jej suwerenności. Ołech Nikołenko dodał, że operacja wymuszenia lądowania w Mińsku samolotu Ryanair z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie była de facto rozegrana według rosyjskiego scenariusza. Białoruś 23 maja zmusiła do lądowania przelatujący nad jej terytorium pasażerski samolot po to, aby aresztować jednego z pasażerów, Ramana Pratasiewicza. Białoruski opozycjonista był obecny podczas walk w Donbasie. On sam twierdził, że wykonywał tam obowiązki fotoreportera. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nadzieję, że spór o kopalnię Turów nie położy się cieniem na relacjach z Czechami, wyraził szef polskiej dyplomacji. Jutro w Pradze rozpoczną się międzyrządowe negocjacje w tej sprawie. Osiągnięcie porozumienia ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości, mówi Zbigniew Rau. Na pewno będą to negocjacje, w których dwa nasze państwa w poczuciu wzajemnego zrozumienia będą bronić swoich interesów w sposób profesjonalny, kompleksowy, nie najłatwiejszy dla obydwu stron, ale razem wiemy, że muszą zakończyć się sukcesem. W poniedziałek Polska otrzymała proponowany przez stronę czeską projekt porozumienia. Czesi oczekują m.in. sfinansowania budowy ujęć wody na swoim terytorium oraz dostępu do informacji o wydobyciu w Turowie. Nie było zgody rodziców na udział uczniów w imprezie Tour de Konstytucja w Dobczycach. To jedno z ustaleń po kontroli Kuratorium Oświaty. O jej wynikach mówił w Sejmie Tomasz Rzymkowski. Pytany przez posłów wiceszef resortu edukacji i nauki powiedział, że pozwolono uczniom klas 8 i 5 wziąć udział w wydarzeniu o charakterze stricte politycznym. Nikt z rodziców nie wyraził zgody na udział dzieci w tym wydarzeniu. Decyzja o przyprowadzeniu dzieci na miting polityczny została podjęta przez dyrekcję szkoły na propozycję jednej z nauczycielek bez sprawdzenia, co to za wydarzenie i przez kogo jest organizowane. Tomasz Rzymkowski dodał, że do kuratorium wpłynęły liczne skargi od zaniepokojonych tą sytuacją rodziców. Inicjatorem akcji Tour de Konstytucja jest Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Rozpoczął się nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Stowarzyszenie Wiosna wspiera osoby, które z niezależnych od siebie powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, mówi jedna z organizatorek akcji Karolina Magryś. Zadaniem wolontariusza jest właśnie odwiedzenie takich rodzin i zweryfikowanie, czy faktycznie spełniają te nasze kryteria. Bo jak wiadomo, do Szlachetnej Paczki nie włączamy wszystkich, tylko tych, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Czasem może być trudniej, ale to jest naprawdę ogromna satysfakcja widzieć radość na twarzach rodzin, do których faktycznie docieramy. W ubiegłym roku w ramach Szlachetnej Paczki pomoc trafiła do 14 tysięcy rodzin. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Wieści ze sportu, Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej Włosi jako pierwsza drużyna awansowali do 1/8 finału. Dzisiaj w Rzymie na Stadio Olimpico pokonali 3-0 Szwajcarię. Helweci pozostają z jednym punktem. 4 mają Walijczycy, którzy ograli 2-0 Turcję. W grupie B Rosja wygrała 1-0 z Finlandią, która też ma zwycięstwo na koncie. Podobnie jak Belgia, która jutro zagra z pozostającą z zerowym dorobkiem Danią. Przy okazji tego meczu w 10 minucie piłkarze zatrzymają się na cześć Christiana Eriksena, który cudem uniknął śmierci na boisku po tym, jak miał zawał serca. Eriksen gra w reprezentacji z numerem 10. A nasza kadra? Po porażce ze Słowacją przygotowuje się do sobotniego meczu z Hiszpanią. Nie zagrają w nim pauzujący za kartki Grzegorz Krychowiak oraz kontuzjowany Łukasz Fabiański. Jak drugi bramkarz kadry nabawił się kontuzji? Zdradza rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Łukasz na rozgrzewce przed meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu doznał urazu mięśniowego podczas rozgrzewki. Miał przeprowadzone badanie i dopiero to badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło uraz mięśniowy. No i jest wyłączony z trenowania na około 5 dni. W związku z tym Łukasz na razie nie będzie brał udziału w treningach na boisku. Będzie miał indywidualne zajęcia z fizjoterapeutami w hotelu. Mecz z Hiszpanią w sobotę o 21:00. Do reprezentacji La Roja nie został powołany na Euro Sergio Ramos. To nie jedyny cios dla zawodnika. Ramos opuszcza Real Madryt i to po 16 latach. Z królewskimi wygrał 22 trofea, 4 razy Ligę Mistrzów, wygrał 5 mistrzostw, strzelił 101 goli. Na naszych krajowych boiskach walczyli w barażach o awans do ekstraklasy. Do finału awansowali Górnik Łęczna, zwycięstwo po rzutach karnych z GKS-em Tychy oraz ŁKS Łódź, wygrana w Gdyni z Arką 1-0. W siatkówce 8 zwycięstwo w 11 meczu reprezentacji Polski. Dzisiaj pokonali w Rimini 3-0 Japonię, a jutro zmierzą się z Niemcami. Kadra koszykarzy grała towarzysko z Tunezją i wygrała 89-66. Mecz rozgrywany był w Gliwicach. A w Bydgoszczy żużlowcy rywalizowali w indywidualnych mistrzostwach Europy. Pierwsze zawody cyklu wygrał Duńczyk Leon Madsen, a pierwszym liderem został Piotr Pawlicki. Kolejny sport jutro o 7:00. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy pogodnie, na termometrach od 7 stopni na północy do 16 na południowym zachodzie. Czwartek słoneczny, od 25 stopni na Suwalszczyźnie i wschodzie Podkarpacia do 32 na zachodzie. W rejonie Karpat i na Helu od 21 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ola Kaczkowska, Elżbieta Różycka i Piotr Majewski. Dobry wieczór. Czas na wieczorny przegląd nie tylko muzycznych wrażeń i emocji. Czas na wieczorne podsumowania, przemyślenia i najzwyczajniej w świecie należący się każdemu z nas wieczorny muzyczny relaks. Jak zwykle w środę proponuję, by ten czas, czas między dniem a snem, spędzili Państwo z nami, z programem trzecim Polskiego Radia. bardzo nostalgicznie i nastrojowo nam się zrobiło, ale taki był plan. Markus Miller przypomniał nam wszystkim przepiękną anglosaską pieśń religijną Amazing Grace. Jakże pięknie wybrzmiała ona, zaintonowana na klarnecie basowym, którego Markus, jak słyszeliśmy, jest prawdziwym wirtuozem, choć znany jest przede wszystkim jako wybitny basista. Nie dalej jak przedwczoraj Markus Miller obchodził 62. urodziny. Wszystkiego dobrego, mistrzu. A teraz już sięgam po muzykę z filmu, który, co znamienne, ogromną popularność zdobył głównie wśród młodej widowni. Film, który uczył wytrwałości, wskazywał, jak ważny jest upór w dążeniu do celu, do realizacji swych młodzieńczych ambicji i marzeń. Film nazywa się Whiplash. Dźwiękowa z filmu Whiplash, filmu ze szlachetnym i mądrym przesłaniem, któremu przy okazji towarzyszy fantastyczna muzyka. Pewnie jeszcze dziś powrócimy do tej ścieżki dźwiękowej, ale teraz oddajmy się niebiańskiemu brzmieniu głosu Ellie Fitzgerald. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental incidental sentimental alibi.

Tide Away, mistrzowski popis u wybitnych instrumentalistów, wśród nich gitarzysta Hiram Balog, keyboardzista Don Grolnik, bracia Michael i Randy Breckerowie, same gwiazdy. I wszyscy oni zaproszeni przez Davida Sanborna do nagrania płyty Straight to the Heart. A wśród nich oczywiście jeszcze basista Marcus Miller, producent tego albumu, wybitny instrumentalista, który jest bohaterem, jednym z bohaterów dzisiejszego naszego spotkania, a którego w zespole Aretha Franklin niegdyś jako młodego, bardzo zdolnego instrumentalistę odkrył sam Miles Davis. Przed nami Run for Cover, kompozycja Marcusa Millera, a jednocześnie jego wyjątkowy i porywający popis. We'll be right back. Marcus Miller i David Sanborn z płyty Straight to the Heart, płyty nagrodzonej w 1986 roku nagrodą Grammy. Generalnie w karierze Millera lata 80. to wyjątkowy i artystycznie niezwykle płodny czas. Równolegle współpracuje z Davidem Sanbornem, kształtując brzmienia fusion. Dużo nagrywa i koncertuje z artystami związanymi z rynkiem muzyki soul i R&B, m.in. z Lutherem Vandrosem i Groverem Washingtonem. Ale najwięcej artystycznej estymy przypadło mu w udziale w związku ze ścisłą współpracą z Milesem Davisem. Był nie tylko jego muzycznym partnerem podczas ostatnich tras koncertowych i nagrań, ale też przede wszystkim był producentem większości spośród ostatnich jego płyt, które teraz z perspektywy lat zdają się być muzycznym testamentem Davisa. No ale to temat na zupełnie oddzielną audycję, do którego pewnie kiedyś wrócimy. Teraz kolejny piękny duet. Śpiewa nam już Al Jarreau. Wsłuchajmy się więc w tekst i brzmienie tego utworu. Bob James, Al Jarreau i Marcus Miller. My love, and now you've gone. Since I fell for you, my life has been such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell for you. Well, it's too bad. Thank you. Bob James, Marcus Miller, Al Jarreau, oczywiście o wszystkich pamiętałem, a zapomniałem o Davidzie Sanbornie, a przecież wartości i piękna nadaje temu utworowi przede wszystkim przepiękny wokalno-instrumentalny dialog Al Jarreau i Davida Sanborna. A przed nami kolejne dialogowanie. Tym razem wokalno-wokalne Al Jarreau i Kathleen Battle. Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. My favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel, doorbells and sleigh bells, tinsel with noodles. Why? The fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. They are. Girls in white dresses with blue satin sashes. Snowflakes that stay on my nose and eyelid lashes. Silver white winters that melt into spring. Oh, these are a few of my favorite things. When the dawn breaks, when the beast stings, when I'm feeling sad, soon we remember my favorite things. Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that sting on my nose and eyelashes, silver white winter that melt into spring. Oh, these are a few of my favorite things. When the dawn, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. I don't feel too bad. Don't feel so bad. Don't feel so bad. Favorite things. zjawiskowy, magiczny czas między dniem a snem, a w nim My Favorite Thing, Kathleen Battle i Al Jarreau. Que sera, sera. Sięgam teraz po płytę Laid Back Markusa Millera. Que sera, sera, song, który uczy nas pogody ducha i wiary, przekonania, że wszelkie wyroki losu jesteśmy w stanie przekuć we wzmacniające nas zwycięstwa. Markus Miller i Selassu. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said. Sheila Sue i Marcus Miller. Que sera, sera. Tak, tak, proszę Państwa, co ma być, to i tak się zdarzy. I tak to się kręci, to nasze życie, ten nasz świat. Toczy się naprzód niczym karawana dziwnych i nie zawsze spodziewanych zdarzeń. Na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania raz jeszcze sięgam po płytę, po soundtrack z filmu Whiplash, Karawana, Juana Tizola i Duke'a Ellingtona. Ela Różycka, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert. Tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł. Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool z wyświetlaczem No Frost. Teraz za jedyne 1499 zł. Antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux Pure. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.